بسم U ime الله Allaha, sve milosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم. O ti umotani, noću ustani, osim malo noći. Polovinu njezinu ili malo od polovine umanji. Ili malo više od nje. I Kur'an izgovaraj izgovaranjem pažljivim. Jer mi ćemo ti zbilja težak rijek slati. A noću ustajanje dosega jačeg je i izgovora jasnijeg. A danju ti zbilja imaš posla dosta. I ime gospodara svoga ti spominji i sasvim se njemu posveti. Gospodara istoka i zapada. Nema božanstva osim njega. Prihvati njega za zaštitnika. I ono što oni zbore, ti otrpi. I na lijep način ih napusti. A mene onima koji poriču ostavi, koji se odaju raskoši, njima ti malko vremena dadni. A zbilja, u nas će biti okova i pakla. I hrane koja grlo para i bolne patnje na dan kad se zemlja potrese i planine, a planine postanu kao pješčane dine razbacane. Mi smo zbilja poslali poslanika vama, protiv vas svjedoka. Kao što smo i faraonu poslali poslanika. Ali faraon ne posluša poslanika, pa smo ga mi žestokom kaznom kaznili. A kako li ćete se vi, ako ne budete vjerovali, sačuvati na danu koji će djecu sjedom učiniti. Nebo će se tad razcijepiti. I prijetnja njegova bit će ispunjena. Ovo je zbilja pouka. A ko hoće, put prema gospodaru svome prihvatit će. Gospodar tvoj zbilja zna. Da klanjaš ti manje od dvije trećine noći. I polovinu njezinu i trećinu njezinu. A i skupina onih koji su uz tebe. Allah duljinu noći i dana određuje. On znade da to vi nikako ne umijete, pa vam prašta. Stoga vi učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. On znade da će bolesni biti među vama. I da će neki po zemlji putovati Allahovu blagodat tražeći. I da će se neki na Allahovu putu boriti. Zato učite iz njega ono što vam je lahko. I namaz klanjajte. I zekat dijelite. Iz draga srca Allahu zajam dajte. A što unaprijed za sebe dobra date, kod Allaha ćete ga naći. A to će i bolje biti i veće nagrade. I oprosta od Allaha tražite. Allah zbilja prašta i samilostan je.